Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 24 kwietnia, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Dostawcy znowu zawodzą. Szczepionek będzie mniej, ale nie ucierpi na tym harmonogram szczepień. Ludobójstwem nazwał rzeź Ormian amerykański prezydent Joe Biden. Jego obrazy są refleksją nad sensem życia. Bruksela zaprasza na niezwykłą wystawę dzieł Gustava Klimta. Producenci szczepionek ponownie nie wywiązują się z umów. W przyszłym tygodniu do Polski dotrze o ponad milion szczepionek mniej. Największe cięcia w dostawach zapowiedziała firma AstraZeneca. Duża partia oksfordzkich szczepionek spodziewana w kwietniu dotrze dopiero w maju. Jednak jak zapewnia rząd, ta sytuacja nie wpłynie na harmonogram zapisów na szczepienia. Choć jak przyznał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, osoby, które już się zapisały, mogą mieć zmieniony termin. Od poniedziałku rozpoczynamy rejestrację po 2 roczniki dziennie. Terminy po prostu będą nieco mogły być przesunięte, ale z punktu widzenia pacjenta zapisującego się na szczepienie, no będzie to niedostrzegalne. Raczej, tak jak powiedziałem, może to wywołać sytuację, że w niektórych punktach pacjenci zapisani na ten tydzień dostaną informację, że ich szczepienie będzie nieco przesunięte. Przepraszamy za tą niedogodność, no jest ona spowodowana nierzetelnością producentów. Od poniedziałku rusza rejestracja dla roczników 1974-75, a od 7 maja ruszą zapisy dla 3 roczników każdego dnia. Ozdrowieńcy, którzy pokonali koronawirusa, ale choroba psychiczna pogłębiła się, mogą liczyć na rehabilitację w szpitalu MSWiA w Złocieńcu już od 1 maja. A że taka pomoc jest niezbędna, pokazuje ośrodek w Głuchołazach, gdzie z takiej pomocy skorzystało już 700 pacjentów. O szczegółach Karol Surówka. Rehabilitacja w Złocieńcu będzie trwała od 3 do 6 tygodni. Oprócz psychiatrów i psychologów na miejscu będą również specjaliści w dziedzinie neurologii, pulmonologii, kardiologii i dietetyki. Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker mówił, że to ważny pierwszy krok. Pandemia przyniosła nam wiele nowych konsekwencji o naturze psychiatrycznej, psychologicznej, do tej pory także nieznanych. Szpital MSWiA w Złocieńcu położony jest w lesie na Pomorzu Zachodnim. Dyrektor placówki Ewa Giza mówiła, że atmosfera miejsca również ma wpływ na przebieg rehabilitacji. Wiem, jakie mogą być efekty wychodzenia z kryzysów, z problemów fizycznych, psychicznych i innych. Pierwszy w Polsce ośrodek rehabilitacji dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19, powstał we wrześniu ubiegłego roku w szpitalu MSWiA w Głuchołazach. Program rehabilitacji po-covidowej ma być w Polsce rozszerzany. Karol Surówka, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych uznał rzeź Ormian za ludobójstwo w wydanym dziś oświadczeniu z okazji Dnia Upamiętnienia tej zbrodni. Każdego roku tego dnia wspominamy życie wszystkich tych, którzy zginęli w ludobójstwie Ormian za czasów Imperium Osmańskiego i ponownie zobowiązujemy się, by taka zbrodnia nie zdarzyła się nigdy więcej, napisano w oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom. W odpowiedzi szef tureckiej dyplomacji oświadczył, że całkowicie odrzuca decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych, stwierdzając, że jest ona oparta jedynie na populizmie. Polityczny oportunizm, jak czytamy, jest największą zdradą pokoju i sprawiedliwości. W latach 1915-17 Turcy wymordowali około 1,5 miliona osób. Masakrę tę określa się jako pierwsze ludobójstwo XX wieku. Był symbolem wiedeńskiej secesji, jednym z największych malarzy XX wieku. Bruksela zaprasza na wyjątkową wystawę prac Gustava Klimta. To historia życia artysty i jego twórczości pokazana w nietypowy sposób, bo w wersji cyfrowej. Z Brukseli Beata Płomecka. Obrazy, które można obejrzeć na wystawie, nie są zaprezentowane od tak zwyczajnie wiszące na ścianie. Wystawa przenosi zwiedzających w wirtualną rzeczywistość, mówi Mario Iacampo z firmy Exhibition Hub, odpowiedzialnej za stworzenie wystawy. Zaczęliśmy od zdjęć wysokiej jakości. Z tych zdjęć stworzyliśmy cyfrową sztukę. Obrazy są teraz wielkości 7 na 10 metrów. Trzeba było to zrobić umiejętnie, żeby wyszła dobra mozaika pikseli. Organizatorzy wystawy zachwalają, że wirtualne trójwymiarowe obrazy, wirtualna rzeczywistość, spektakularna galeria złotych luster i anamorfoza, czyli optyczne zniekształcenie na przykład takich dzieł jak Pocałunek, nie tylko pozwalają odkryć twórczość Gustava Klimta, ale wręcz się w niej zanurzyć. Są nagrania audio i wideo, jest gra dźwiękiem, ale też i światłem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Najbogatszą kolekcję malarstwa Klimta można podziwiać w Galerii Górnego Belwederu w Wiedniu, gdzie znajdują się 24 obrazy artysty, w tym słynny Pocałunek i Judyta. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Można już podsumować występ polskich zapaśniczek podczas rozgrywanych w Warszawie Mistrzostw Europy. Panie zakończyły już rywalizację, zdobywszy 5 medali. Srebro wywalczyły Angelina Łysak i Roxana Zasina. A brązowe medale zdobyły Katarzyna Mądrowska, Aleksandra Wulczyńska i Anna Łusiak. Z osiągnięć podopiecznych zadowolony jest trener kadry kobiet Piotr Krajewski. Bardzo dobry występ naszych zawodniczek. Można powiedzieć, że historyczny. 5 medali na Mistrzostwach Europy Seniorek. Super. Może ściany też pomogły troszeczkę, że to na naszej polskiej ziemi, w stolicy walczyliśmy. Fajnie, bo cała ekipa była dobrze przygotowana. Dziś i jutro jeszcze walczą mężczyźni z szansami medalowymi. Wieczorem możemy poznać brązowych medalistów Mistrzostw Polski Koszykarzy. O 20.30 rozpoczął się drugi mecz Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Pierwsze spotkanie zwyciężyli Zieloni Kanonierzy. Oto co mówił ich trener Wojciech Kamiński jeszcze przed spotkaniem. Cóż, no cieszymy się, jest 1-0, tylko 1-0, więc potrzebujemy wygrać jeszcze jeden mecz, żeby zakończyć ten sezon z brązowym medalem. Jeśli dojdzie dziś do wyrównania stanu rywalizacji, trzecie spotkanie odbędzie się w niedzielę. Trener Śląska Oliver Widin. Wymówki nie ma, trzeba się przygotować. Warunki są takie, jakie są dla nas, takie są i dla Legii. Będę decydować drużyna, która z większą koncentracją, większą energią przyjdzie na mecz. Siatkarki ŁKS-u pokonały na wyjeździe Radomiankę 3-0, czym zapewniły sobie brązowe medale Mistrzostw Polski. Aleksandra Wójcik. Myślę, że w każdym elemencie wyglądałyśmy naprawdę dobrze i no, znałyśmy się już po tylu spotkaniach, wiedziałyśmy też czego się spodziewać, naprawdę byłyśmy bardzo dobrze przygotowane i przede wszystkim zdeterminowane i skoncentrowane na tym, żeby wygrywać punkt po punkcie. Chciałyśmy przede wszystkim dla siebie i dla naszych kibiców wygrać ten brąz, który jest dla nas naprawdę bardzo cenny. Wcześniej już mistrzyniami kraju zostały siatkarki Chemika Police, srebro wywalczył Developers Rzeszów. Łomża Wiwe Kielce wygrało na wyjeździe z MKS-em Kalisz 33-28 w 21. kolejce Superligi. I nie chodzi tu o tę Superligę, o której tak głośno było na początku tygodnia, tylko o nasze rodzime rozgrywki w piłkę ręczną. Chrobry Głogów wygrał ze Stalą Mielec 29-27, MMTS Kwidzyn wygrał z Azotami Tarnów 29-26. W ekstraklasie piłkarskiej Górnik Zabrze ugościł Wisłę Płock po królewsku, pozwolił rywalom wbić nawet dwie bramki, nie odpowiadając żadną. Trwa potyczka Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice. Do przerwy Miedziowi prowadzą 2-1. A o 20.00 święta wojna przy Rejmonta, czyli derby Krakowa, Wisła, Krakowia. Powrót Roberta Lewandowskiego po kontuzji do gry. Jego Bayern Monachium przegrał jednak z Mainz 1-2. Lewy grał od pierwszej do ostatniej minuty. Nie stracił zbytnio formy podczas przerwy, albowiem w doliczonym czasie gry strzelił honorowego gola. Wcześniej otrzymał też żółtą kartkę za uderzenie rywala łokciem. Sport w Trójce tuż po 21.00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, ale nigdzie nie powinno padać, za to wszędzie spodziewane są przymrozki. Najzimniej na Warmii i Mazurach, minus 5. Niedziela z deszczem na Pomorzu, a najwięcej słońca będzie w centrum i na zachodzie. Ale niestety zimno od 3 do maksymalnie 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Energia i autentyczność, serce i dusza, emocje i miłość do rock'n'rolla. Korzenie w tradycji, ale też śmiałe spojrzenie w przyszłość. Na swojej drugiej płycie ci dżentelmeni ze stolicy udowadniają, że formuła Power Tria ma dziś jeszcze sens. The Heavy Clouds. W niedzielę. Na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie Trójki kilka minut po 20. Streaming wideo na trójkowej stronie i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za nową pralkosuszarkę płacić tylko 29 zł miesięcznie, to...

Tego głosu, stylu grania, produkcji muzycznej chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, ale gdyby ktoś nie odszyfrował, kim był ten artysta, który otworzył nasze dzisiejsze spotkanie, ja bardzo nie wierzę w taką sytuację, że państwo nie poznali lub nie skojarzyli. Jakiś czas temu przeczytałem, że każdy człowiek na świecie słyszał i zna choć jedną piosenkę Prince'a. Purpurowe książę na muzyczne Dobry Wieczór w programie W Rytmie na 3. Fani Prince'a zapewne w kończącym się tygodniu bardzo często wracali do nagrań tego wspaniałego artysty z racji 5. rocznicy śmierci. U nas także dziś nie zabraknie Prince'a. Justyna Grabasz, Michał Jakubik, Tomasz Dudek, Dobry Wieczór. Zapraszamy do 22. Trójka jak zawsze poleca i wspiera polskich artystów. Za chwilę postaram się Państwu przekazać muzyczny klucz do miasta Lublin. Od kilku dni możemy zaprzyjaźniać się z fonograficznym debiutem zespołu Lublin Street Band. Album nosi tytuł Od mroku po wschód. Zawiera 10 bardzo pozytywnych kompozycji opowiedzianych nocą. I jeżeli Państwo spotkali na swojej drodze te słynne orkiestry z Nowego Orleanu, to Lublin Street Band jest właśnie taką mieszanką jazzowo-funkującej energii, która cudownie poraża, ale także błyskotliwie zaraża. Dwa numery z płyty, którą wspiera program trzeci, usłyszymy w tej godzinie. Na początek Jestem tu, Lublin Street Band. Się ze snu, jestem tu. Ha, wracam tam, tam gdzie meta, tam gdzie start. Wracam tam. Teraz patrzę jak ludzie tracą. Budziłem się ze snu, jestem tu. Wracam tam, gdzie byłem, gdzie kochałem i grzeszyłem, jestem tu. Może nie mam je wcale. Wczoraj byłem tam, jutro będę dalej. Dzisiaj jestem tu, a może nie mam je wcale. Wczoraj byłem tam, jutro będę dalej. Dzisiaj jestem tu, a może nie mam je wcale. Dzisiaj jestem tu. Prawie 25 minut po 19. Historia opowiedziana nocą. Jestem tu, Lublin Street Band, w programie W Rytmie na 3. Jeżeli mają Państwo chęć, proszę napisać, jak oceniacie Państwo tą propozycję. Proszę skorzystać z poczty e-mailowej tomasz.dudek@polskieradio.pl. Mamy dla Państwa parę płyt zespołu Lublin Street Band. Już za chwilę sprawdzam pocztę. Przypominam adres tomasz.dudek@polskieradio.pl. Do albumu o tym roku po wschód jeszcze w tej godzinie wrócimy. A teraz jeszcze w kręgu polskiej muzyki. Zabrałem dziś do studia album, który słuchaczom Trójki jest na pewno doskonale znany, ale jeżeli lekko zapomniany, bo premiera tego albumu odbyła się 9 lat temu, to jest to odpowiedni moment na to, by właśnie sobie do tego albumu dzisiaj wrócić. WW z kobietami. Mój dom, chowam w nim wszystko to, co mogę ogarnąć nim. Rozum mój to ma broń, walczę nim o to, co niezgodne z rozumem. Nie śni. WW z kobietami, z tej płyty Moja broń, z gościnnym udziałem Anny Marii Jopek. Na tym albumie pojawił się jeszcze jeden damski, cudowny wokal Urszuli Dudziak. Przyznam, że bardzo miło wraca się do tych kompozycji. A teraz wędrujemy do Birmingham, gdzie odszukujemy duet Full Flava. Duet, który od samego początku specjalizował się w produkcji płyt dla innych artystów, takich jak na przykład Shantae Savage czy Beverly Brown, tworząc bardzo przyjemne dla ucha kompozycje R&B z lekką domieszką tanecznego popu. Co jakiś czas temu jednak panowie prezentują na rynku kompozycje, stemplując je swoim producenckim logo. Full Flava, a w linii wokalnej Donna Gardier, Betcha Wouldn't Hurt Me. Dwa zdania dopowiem o tym pięknym wokalu, który należał do Donny Gardier, artystki z Londynu, która pojawiła się między innymi w światowym turnieju Stinga. Tam była odpowiedzialna za stworzenie pięknej sekcji chórków, ale nie tylko. Billy Ocean przez 6 lat także korzystał z talentu Donny Gardier podczas światowych tras koncertowych. I to nie wszystko. Wracamy teraz do Prince'a, ale nie w wymiarze muzycznym. On wróci tuż po godzinie 20 do nas. Wracamy do Prince'a na płaszczyźnie inspiracji. Mocno nasiąknięci brzmieniem Prince'a, ale nie tylko księcia, także między innymi D'Angelo są nasi kolejni bohaterowie. Płyta Sway, nazywająca się tak samo jak projekt muzyczny, pojawiła się 2 lata temu. Jest moim zdaniem fenomenalna pod względem brzmienia, a ten fenomen objawia się w takiej ponadczasowości. Gdyby ta płyta wyszła w innej dekadzie muzycznej, nie brzmiałaby chyba nie na miejscu, a to jest, przyznacie państwo, spory komplement. I tak po przesłuchaniu kilkukrotnym tego materiału przyznaję się Państwu, że zespół miał rację mówiąc, że płyta ukazuje siłę miłości, przyjaźni i korzyści płynącej z groove. I już teraz gramy w programie W rytmie na trzy Can't Stop i projekt Shwayi. Cause we're moving in, coming in high in the screws cabin. Say what you want, but my size fresh to me. Straight off the rack and it only costs a toonie. See me on the drop with my girls, we chillin'. See me in the club with my boys, I'm feeling. We walkin' in, we not paying. We do our thing in voicemailing, yeah. Hey, out the groove in my body. We different, yeah, we different. We is something that is seen. Take off the cool and listen. Shake your body and let your heart listen. Ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Can't stop the groove in my body. No, I can't stop the groove in my body. Wracamy do naszych już dobrych znajomych z tej godziny, Lublin Street Band w Trójce. Gdyby ktoś z Państwa szukał przyjemnie płynącego, funkującego brzmienia rozłożonego na 10-osobową orkiestrę, to proszę zapamiętać album Od Mroku po Wschód, już na rynku płytowym. Jest mi niezmiernie miło zaprezentować kolejny akcent z tej autorskiej kompilacji. Przy okazji piosenka ma bardzo smaczny tytuł. Malinowy, Lublin Street Band. Thank you. Nowe, świeże, funkujące, przyjemne Lublin Street Band polecam w każdym wymiarze, tym Unplugged jako uliczna orkiestra, ale także w wydaniu z prądem koncertowym. Będziemy na pewno do tej płyty w najbliższym czasie wracać jeszcze na antenie Trójki. Mam dla Państwa jeszcze parę płyt. Warto ten album mieć w swojej kolekcji. Proszę napisać maila tomasz.dudek@polskieradio.pl. A teraz chciałbym Państwu przypomnieć postać południowoafrykańskiej artystki, która dzięki swojemu talentowi otrzymała przydomek Lady Africa. Margaret Singana największy sukces odniosła w latach 70., kiedy rozpoczynała w Johannesburgu. Została pierwszą czarnoskórą artystką, która pojawiła się na liście przebojów Radia 5. Piosenka Margaret, I Never Love a Man the Way I Love You stała się wielkim hitem. A później występowała właściwie na całym świecie w musicalach, dotarła także do Nowego Jorku, gdzie zagrała wspomnianą produkcję Alana Pattona. Nagrania, które zrobiła w tamtym czasie, osiągnęły naprawdę listy, szczyty list przebojów w Niemczech, Holandii, a także w Stanach Zjednoczonych. Margaret otrzymała wiele nagród, w tym nagrodę brytyjskich krytyków magazynu Music Week w latach 1976, a także 1977. Odeszła w samotności, niestety po ciężkiej chorobie, ale cudownie się jej słucha po latach. W Trójce Lady Africa, Margaret Singana, Why Did You Do It? The only one who knows the truth, man. cudowna Lady Africa w programie trzecim. Kiedy ktoś odnosi sukces i jest na fali wznoszącej muzyce, często wykorzystują ten moment, dając się namówić na współpracę z innymi twórcami, którzy chcą skorzystać z tej dobrze płynącej fali. Taki przykład zanotowaliśmy w latach 80. na linii Barbara Streisand i Bee Gees. Zespół Bee Gees miał za sobą wielki sukces, a Barbara Streisand miała chęć na album, który dobrze ocenią krytycy, świetnie zostanie przyjęte przez fanów, a piosenki z niego pojawią się na listach przebojów. I właściwie wszystkie te kryteria zostały spełnione. Dziś w programie W Rytmie na 3 przypominamy sobie tytułową piosenkę z albumu Guilty z okazji dzisiejszych urodzin Barbary Streisand. I don't wanna hear Dosłownie parę programów wstecz pojawiła się u nas Basia Trzeczelewska. Bardzo miło Państwo zareagowali na muzyczne kartki dźwiękowe serwowane z naszego studia. Namówione przez Pana Sławomira, który napisał do mnie, czy może liczyć się na to, że jeszcze kiedyś, cytuję, moja ulubiona artystka pojawi się w Trójce. To już spieszę z odpowiedzią, Panie Sławomirze. Długo czekać już Pan nie musi. Dziś z płyty Basia on Broadway. Dzień się budzi. Słońca w otwartych oczach ludzi, w ulicach aż do końca, po bladłych nagle gwiazdach, hej, w rosnącym gbarze miasta, hej. Dzień się budzi, dzień już wstaje, zegary dzwonią, zbudzonym ludzkim myślą, zbudzonym ludzkim dłonią, rosnącym tłumie ludzi. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Dzień dobry. Proszę osobę, którą widzę, żeby się odezwała. Jestem. Świetnie, jest jedna pani. Dzień dobry. Dobry. Jak pani ma na imię? Maria. Dzień dobry, pani Maria. Dzień dobry. Kwietniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Artur Grabowski. W nocy lepiej widać głosy.